ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांड शाखी अवृद्धारण्योग उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण पुरुष ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका के भाष्य के ऊपर कुछ विचार चल रहा था। कंडिका में कहा था अथ इति अभ्यमंथत, माने इसके पूर्व में पंचम कंडिका तक उस प्रजापति जगत स्रष्टा ने अनुग्राह्य प्राणियों की सृष्टि की, इसके कथन हो गया। अब इस कंडिका में अनुग्राहक देवताओं की सृष्टि की चर्चा है। इसमें अनुग्राहक देवता सनातन धर्म के अनुसार चार वर्ण हैं, चार आश्रम हैं, तो चार वर्णियों का अनुग्राहक देवता में यहां केवल अग्नि का ही उद्देश्य है इस मंत्र में कंडिका में, किंतु भाष्यकार ने उपलक्षण बता करके जिस क्षत्रिय आदि की सृष्टि के बारे में एकादश कंडिका में जाकर चर्चा होगी उसके भी यहीं पर कथन कर दिया सृष्टि की संपूर्णता के लिए। तो अनुग्राह्य सृष्टि के अनंतर अब अनुग्राहक सृष्टि, ब्राह्मण जाति के अनुग्राहक देवता हैं अग्नि, इसलिए अग्नि की ही सबसे पहले चर्चा की है इस मंत्र में, इस कंडिका में। अथ इति अभ्यमंथत स मुखाच यो नरहस्ताभ्याम च अग्नि असृजता, ऐसा कंडिका है। मुख रूप योनि, योनि माने कारण, मुख और हाथ दोनों को कारण बनाकर घर्षण किया उस प्रजापति ने, अपने दोनों हाथों से मुख को घर्षण किया, योनि का अर्थ कारण है। घर्षण करने से अग्नि की सृष्टि की, यह अनुग्राहक है माने ब्राह्मणों के उपकारक है सृष्टि की। या भाष्यकार ने इसके साथ साथ यहां तो अग्नि की ही सृष्टि की चर्चा है कंडिका में, किंतु भाष्यकार ने क्षत्रिय आदि की अनुग्राहक देवताओं की भी सृष्टि की चर्चा की है, जो कि आगे एकादश कंडिका में जाकर के विचार होना है क्षत्रिय आदि की सृष्टि। अभी हम षष्ठ कंडिका में है तो उसकी भी सृष्टि की चर्चा की। क्षत्रियों के अनुग्राहक जो देवता होते हैं इंद्र, ऐसी स्थिति है। वैश्यों के अनुग्राहक देवता होते हैं वसु आदि, और शूद्र के अनुग्राहक देवता उषा, इनकी भी सृष्टि की चर्चा यहां पर कर दी। अच्छा, तो इसके अनंतर कहा कि ये जो लोग बोलते हैं उस देवता की यजन करो, उस देवता की यजन करो, उसकी यजन करो, इंद्र की, वरुण की, कुबेर की, अरे वो तो यही प्रजापति की विसृष्टि है, विशेष सृष्टि है। जैसे प्रातकाल एक मिंडक के मृतिका के पिंड देखा गया था, सायंकाल बहुत सारे पात्र देखे गए, तो ये विवर्तवाद यही बोलता है वो जितने पात्र हैं मृतिका की ही सृष्टि है, मृतिका ही हो। तंतु का ढेर देखा था प्रातकाल, सायंकाल नाना प्रकार के वस्त्र दिखे पड़े, तो समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि ये तंतु ही है, तंतु का ही सृष्टि है। इसी प्रकार ये सब प्रजापति की सृष्टि है, जितने भी अनुग्राहक और अनुग्राह्य सृष्टि बताई गई उसी की ही सृष्टि है। तो ये देवता भेद नहीं है, एक ही देवता है प्रजापति। यहां तक की चर्चा हो गई थी, अब आगे की चर्चा है वो प्रजापति का स्वरूप का निर्धारण करना है। वो कौन है, वो प्रजापति कैसा स्वरूप उसका है, संसारी है अथवा असंसारी है। इसके लिए पृष्ठ संख्या 178 पर यहीं पर पाठ चल रहा था, जिसके टीका देखें। अग्न्यादेव देवा सर्वे प्रजापतिरेव इति उक्तम, अग्न्यादि देवता सबके सब प्रजापति ही है, प्रजापति से अतिरिक्त नहीं है। लोग जो अमम यजा अमम यजा इत्यादि बोलते हैं ये उसी की विसृष्टि है। सर्व हुई ऐसे सर्वे देवा, यही ये सब हुई है सर्वे देवा, यही प्रजापति सब देवता है। ऐसा ही यहां भी अग्न्यादयो देवा सर्वे प्रजापति रेव इति उक्तम, अग्न्यादि देवता जितने भी हैं सबके सब प्रजापति है, ये पूर्व में चर्चा हो गई। अब संप्रति माने अधुना, अब तत्स्वरूप निर्दिधारी शया, उस प्रजापति के स्वरूप का निर्धारण करने की इच्छा से निश्चय करना है कैसा स्वरूप प्रजापति का, संसारी है अथवा असंसारी है। तत्र विप्रतिपत्तिम दर्शयति, उसमें पहले विवाद खड़ा कर देते हैं। यहां दो पक्ष होगा, एक पक्ष बोलेगा प्रजापति असंसारी है, परमात्मा ही है, और दूसरा पक्ष कहेगा संसारी ही है, माने वास्तविक, दोनों में वास्तविक लेकर के दोनों की चर्चा होगी दो पक्षों की। तीसरा पक्ष सिद्धांत आकर के बोलेंगे वो संसारी भी है असंसारी भी है, औपाधिक रूप से संसारी है और निरुपाधिक रूप से असंसारी है, सिद्धांत ऐसे हैं, चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए कहा अग्नियादयो देवा सर्वे प्रजापति वेदोक्तम, अग्नियादि देवता सबके सब प्रजापति ही है ऐसा कहा। ऐसा हुए सर्वे देवा ये बता दिया कंटिका में। संप्रति तत्स्वरूप निर्धारयिषया, अब उस प्रजापति का स्वरूप का निर्धारण करना, निश्चय करने की इच्छा से तत्र विप्रतिपत्तिम दर्श, तत्र माने प्रश्न रूपे प्रजापति के स्वरूप के विषय में विप्रतिपत्तिम माने विवाद दिखाते हैं, कहते हैं 11-12 टिप्पणियां हैं। 11 माने तत्र माने प्रश्न रूपे कहा, विप्रतिपत्तिम 12 में कहा यद्यपि प्रजापति संसारित्व असंसारित्व सिद्धांत दिश्यते, यद्यपि प्रजापति का स्वरूप संसारित्व असंसारित्व दोनों सिद्धांत में भी स्वीकार है, सिद्धांत में दोनों मानते हैं, औपाधिक रूप से संसारी है और निरुपाधिक रूप से असंसारी है, सिद्धांत भी इष्यते सिद्धांत में भी स्वीकार किया जाता है। परम विप्रतिपत्तारस्तु, जो विवाद करने वाले लोग हैं वह अतत इच्छंतः, ये इच्छा नहीं करते तो संसारी असंसारी दोनों रूप नहीं मानते, एक पक्ष बोलेगा संसारी ही है और दूसरा पक्ष बोलेगा असंसार ही है, विवाद खड़ा इसलिए है। तद बारयन्ति, वह उसको बारण करते हैं, नहीं माने संसारी असंसारी दो नहीं, एक पक्ष बोलेगा संसारी ही है, एक बोलेगा असंसारी ही है, विशेष यहां विचार करना चाहिए। कहा तो भाष्य में कहते अत्र विप्रतिपत्यन्ते, अत्र माने प्रजापति के स्वरूप में विवाद खड़ा करते हैं। अत्र टिप्पणी 4 नंबर पे कहा प्रजापति स्वरूप है, अत्र शब्द का अर्थ प्रजापति के स्वरूप में विवाद खड़ा करते हैं लोग। क्या विवाद है? पर एव हिरण्यगर्भ इत्येते है, एक पक्ष बोलता है हिरण्यगर्भ जो प्रजापति है परमात्मा ही है, तो संसारी नहीं असंसारी ही है, ये पक्ष है, एक पक्ष है इत्येते। संसारी इति अपरे, दूसरा पक्ष कहता है नहीं परमात्मा नहीं है हिरण्यगर्भ, प्रजापति जो है ये संसारी है, असंसारी नहीं है संसारी है, ये दो पक्ष पहले रखेंगे, आगे सिद्धांत जो उत्तर देना होगा देंगे। सही है, संसारी थे अपरे कहा। पर एव तू मंत्र वर्णात्, पहला वाला पक्ष बोलता है वो प्रजापति परमात्मा ही है, क्यों मंत्र वर्ण ऐसा ही बोलता है, मंत्र में कहा इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु, ऐसा मंत्र में कहा इंद्रम, 6 नंबर टिप्पणी है ना इंद्रमिति, परमात्मानम एव इंद्रादि नाम भीर आहु, परमात्मा को ही इंद्रादि नाम से कहा गया, ये प्रजापति परमात्मा ही है असंसारी ही है, ये पहला पक्ष है। एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापति एते सर्वे देवा इति श्रुते, ऐसा श्रुति भी है, यही जो परमात्मा एष परमात्मा ब्रह्मा, यही ब्रह्मा है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही सब देवता है, ऐसा श्रुति है, इसलिए पर ही है परमात्मा, हिरण्यगर्भ प्रजापति संसारी ने असंसारी ही है, ये सिद्ध कर रहे हैं वो पहला पक्ष। मृतेश्च स्मृति भी है, क्या बोलती है एतम एके बदत्यग्निम मनुमन्ने प्रजापति मिति, ऐसा कहते हैं इसी परमात्मा को, एतम परमात्मानम इस परमात्मा को ही एके अग्निम बदंती, कुछ लोग अग्नि कहते हैं इस परमात्मा को, और अन्य मनु, कोई मनु बोलते हैं इस परमात्मा को, कोई प्रजापति कहते हैं, है परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, माने ये प्रजापति जो है अपर ब्रह्म है पर ब्रह्म ही है, ऐसा पक्ष है ये। और स्मृति में और भी कहा योषावतीन्द्रियो ग्राह्य सूक्ष्मो व्यक्त सनातन सर्वभूतमयो चिंत्य सएव स्वयं उद्भव इति च, ऐसा भी है परमात्मा के विषय में, यो असौ वह जो परमात्मा है वह अतीन्द्रिय कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है, अग्राह्य ज्ञानेन्द्रियों का विषय भी नहीं है, सूक्ष्म है अत्यंत सूक्ष्म है और अव्यक्त है, व्यक्त रूप नहीं दिखाई पड़ता और सनातन है माने ऐसा सदैव है, तीनों काल में अबाधित है, सर्वभूतमय सारे भूत उसी का ही है। जैसे मिट्टी का ही सारा मृण्मय हो जाते हैं, पात्र जितने भी बनते हैं मृण्मय कहते हैं, मिट्टी का ही विकार हो जाता है, माने मिट्टी ही प्राचुर्य होता है इन पात्रों में। ठीक इस प्रकार सभी भूतों में वही है, सर्वभूतमय हो अचिंत्य मन का भी विषय नहीं है। सैव स्वयं उद्भव, वही प्रजापति आदि रूप से वही उत्पन्न हुआ, विराट आदि रूप से वह स्वयं उत्पन्न हो गया, ऐसा स्मृति कहती है। इसलिए वो प्रजापति जो है परमात्मा ही है, एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष अब आएगा, इसके टीका देखें। हिरण्यगर्भस्य परत्वम आद्य, दो पक्षों में से पहला पक्ष बोलता है कि हिरण्यगर्भ परमात्मा ही है, आद्य पक्ष में यही है, प्रथम पक्ष यही है। द्वितीय कल्पे संसारितम, दूसरे पक्ष में क्या, हिरण्यगर्भ संसारी है, ये दो पक्ष यहां है। अच्छा, संसारितम विधेय विधि विभाग, ऐसा विधान करना चाहिए, विभाग है कहा विधेयम, तेरह की टिप्पणी है, तेरह में कहा उपपाद्यम सिद्ध करना चाहिए, पहला पक्ष में असंसारी सिद्ध करना चाहिए, दूसरे पक्ष में संसारी सिद्ध करने कहा। तत्र पूर्व पक्षम गणाति, पहला वाला जो पक्ष होगा या पूर्व पक्ष में प्रथम पक्ष पर प्रजापति परमात्मा ही है ऐसा पक्ष, उसको पहले लेते हैं, ये समझ रहा। तत्र 14 के त्रिपुण का द्वयोर मध्य, वो दो पक्षों में से पहला वाला को पूर्व पक्ष बोला यहां, वो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, पहला वाला पक्ष है वो पूर्व पक्षम गणाति। 15 में कहा आद्यम, पूर्व पक्ष माने पहला वाला, या पूर्व पक्ष माने कोई सिद्धांति का पूर्व पक्ष नहीं है, पहला वाला पक्ष आद्य पक्ष। एक पर एवतु, पर एव हिरण्य गर्भ इत्ये के, हिरण्य गर्भ जो प्रजापति है परमात्मा ही है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। संसारी इति अपरे कहा था भाष्य में, ठीक है कहते हैं। ननु एकस्य अनेकात्मकत्व मंत्रवर्णात अवगम्यते, न तो परमात्मत्व प्रजापति आसंख्य ब्राह्मण वाक्य उदाहरते। ये जो मंत्रवर्ण दिया था इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु, ये मंत्रवर्ण है, तो ये एक ही का अनेकात्मक दिखाता है, एक ही व्यक्ति अनेक हो गया ये सिद्ध करता है ये मंत्र। मंत्रवर्ण अवगम यही जाना जाता है, एक व्यक्ति अनेक रूप में हो गया ये दिखता है। न तो परमात्मत्व प्रजापति, ये प्रजापति को परमात्मा सिद्ध तो नहीं करता है मंत्रवर्ण, ये शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं ब्राह्मण वाक्य उदाहरण, आगे ब्राह्मण वाक्य दिया क्या, एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापति रेते सर्वे देवा इति श्रुते, ये ब्राह्मण वाक्य दिया। अच्छा, ब्रह्मा माने प्रजापति सूत्र विराजहु, ब्रह्म एष ब्रह्म माने क्या है, प्रजा ब्रह्म प्रजापति, ब्रह्म और प्रजापति यहां दो हैं, एक एष ब्रह्म एष प्रजापति, तो क्या है कहते ब्रह्म माने सूत्रात्मा और प्रजापति माने विराट, ये समझना यहां जो मंत्र में दिया है एष ब्रह्म एष प्रजापति, तो हम ब्रह्म शब्द का अर्थ समझना प्रजापति और सूत्रात्मा, और प्रजापति शब्द का अर्थ था विराट। एष शब्द परमात्मा विषय, एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापति, ये जो एष शब्द आया परमात्मा का विषय कर रहा है ये मंत्र ब्राह्मण वाक्य ही कहा। स्मृतेश्च परैव हिरण्यगर्भ इति संबंध, स्मृति से भी सिद्ध होता है कि हिरण्यगर्भ परमात्मा ही है, संसारी नहीं है, ये पर पक्ष है, माने पूर्व पक्ष एक पक्ष है। तत्रैव वाक्यांतरम पठति, उसी विषय में हिरण्यगर्भ परमात्मा ही है इस विषय में अन्य वाक्य पढ़ते हैं। योऽसौ अतीन्द्रियो ग्राह्य सूक्ष्मो व्यक्त सनातन सर्वभूतमयो चिन्त्य सैव स्वयं उद्भवौ, ये भी स्मृति है। कर्मेन्द्रिया विषयत्वम अतीन्द्रियत्वम, अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ है कर्मेन्द्रिय का विषय नहीं हो परमात्मा। अग्राह्यत्वम ज्ञानेन्द्रिया विषयत्वम, अग्राह्य शब्द है उसका अर्थ ज्ञानेन्द्र का अभिषय है, हाथ पैर के द्वारा पकड़ा भी नहीं जाता, चक्षुरादि के जैसा देखना भी नहीं होता, परमात्मा ऐसा है। और तत्र हेतु महा, उसमें हेतु देते हैं ज्ञानेन्द्रिय आदि कर्मेन्द्रिय के अभिषय में, सूक्ष्म कहा, सूक्ष्म वो स्थूल को ग्रहण करने वाले इंद्रिय हमारे, वो सूक्ष्म है अव्यक्त है। न तस्य असत्व प्रमात्रादि भावा भाव साक्षित्व न सदा सत्वादि, क्या कहते हैं देखो, नहीं जब कर्मेन्द्रियों का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय वस्तु नहीं है, ये शंका आसक्ति है, तो उत्तर देते हैं न तस्य असत्व, उसकी असत्व नहीं है, वो है परमात्मा, हिरण्यगर्भ परमात्मा है। क्यों, प्रमात्र आदि भावा भाव साक्षित्व, प्रमाता माने अंतकरण आदि, अंतकरण आदि के भाव और अभाव दोनों के साक्षी रूप से दिखाई देता है। जागृत स्वप्न में अंतकरण के भाव रूप में दिखा रहा दिखता है और सुषुप्ति आदि में अभाव में दिखने वाला है। अभी अंतकरण काम नहीं करता, अभी अंतकरण काम करता। प्रमाता आदि के, प्रमाता माने अंतकरण है तो अंतकरण आदि के भावाभाव साक्षित्व, भाव और अभाव दोनों रूप में साक्षी है। किसी अवस्था में भाव रूप में होते हैं अंतकरण आदि, किसी रूप अवस्था में अभाव में है, दोनों के साक्षी हो साक्षित्व ना। सदा सत्वाद हमेशा निरंतर है वो, ये नहीं कि वो परमात्मा नहीं है, हिरण्यगर्भ परमात्मा ही है, वो है। ये कहा सनातन बोल दिया इसके लिए। इतस्त तस्य न असत्वम सर्वेशम आत्मत्वाद, इस हेतु से भी उस हिरण्यगर्भ परमात्मा का असत्व नहीं है, सत्ता है, अस्ति है। क्यों? सर्वेशम आत्मत्व, सबका आत्मा है वो, स्वरूप है, सभी उसमें कल्पित है। जैसे मिट्टी में बने पात्र के आत्मा क्या है तो मिट्टी ही है, तंतु में बने जितने वस्त्र होते हैं उनके स्वरूप क्या है तो तंतु ही है, वैसे उसी में कल्पित है सारे प्राणी संसार, वो उसके आत्मा है, स्वरूप है। एक कहा सर्व इत्यादि सर्वभूतमय कहा, जैसे घट को मृणमय बोल देते हैं, मिट्टी मिट्टी है उसमें, यहां भी सभी भूतों में वही है, रूपांतर में दिख रहा है किंतु तो वही है, यही कहना चाहते हैं सर्वभूतमय इत्यादि। अंतकरण विषयत्व महा अचिंत्य कहा, अंतकरण का विषय नहीं कहने के लिए अचिंत्य ऐसा बता दिया स्मृति में, कहा अचिंत्य। योसौ परमात्मा यथोक्त विशेषण, जो परमात्मा जितने विशेषण लगा दिया, अतिंद्रिय अग्राह्य सूक्ष्म अव्यक्त सनातन सर्वभूतमय, जितने विशेषण लगाया यथोक्त विशेषण, सएव स्वयं विराटमना भूतवान इत्यः, स्वयं उद्भव कहा मैंने स्वयं उत्पन्न हो गया, किसी रूप से विराट रूप से उत्पन्न हो गया, थूल रूप में आ गया, ऐसा स्मृति कहती है। इसलिए वो हिरण्यगर्भ परमात्मा ही है, ये पहला पक्ष है। और दूसरा पक्ष देते आगे मंत्र ब्राह्मण स्मृतिषु परस्य सर्वदेवतात्मदृष्टेर अत्र च सूत्रस्य तत्प्रतीतेर तस्य परत्वम् इति उक्तम्। इदानीं पूर्व पक्षांतरम् आह। मंत्र ब्राह्मण स्मृतिषु, ये पूर्व में दिया मंत्र है, ब्राह्मण स्मृति आदि जितने भी भाष्य उद्धर दिए इनमें, परस्य सर्वदेवतात्मदृष्टेर, जो परमात्मा है सर्वदेवता रूप वही है, ये दिखता है स्मृति आदि से सिद्ध होता है। अत्र च सूत्रस्य तत्प्रति, और यहां सूत्रात्मा की चर्चा है, प्रजापति की चर्चा में ये चल रहा है, ब्राह्मण ये कंडिका उसमें चल रहा है, अभी ब्राह्मण इसमें चल रहा है, क्योंकि आत्मा वैदम अग्रे आसित स पुरुष विधा, यहां से आरंभ हुआ है प्रसंग, तो इसलिए ये सूत्रात्मा की चर्चा। अत्र च सात की टिप्पणी में कहा तद इदम आहु इति प्रक्रिया, तद यद इदम आहु ऐसा जो कहा था इसी षष्ठ कंडिका में कहा था, अमुम यजा अमुम यजा इत्यादि इस प्रकृत वाक्य में, यहां इस वाक्य में सूत्र से तत्प्रतीति, सूत्रात्मा की प्रतीति हो रही है, होने से तस्य परत्वम इति उक्तम, इसलिए यहां उस सूत्रात्मा जो है परमात्मा ही, सूत्रात्मा में हिरण्यगर्भ वो परमात्मा ही है, ऐसा ये पूर्व पक्ष में एक पक्ष में ऐसा रखा कहा। अब इदानीम पूर्व पक्षांतरम आह, अब दूसरा पक्ष है, पूर्व पक्ष दूसरा है, अब नए हिरण्यगर्भ अपर है, पर नहीं है अपर है, संसारी है, ये पक्ष अब कहते हैं, ये कहना है, ये बोलना चाहते हैं। नहीं कहा संसारी, संसारी एवं बाश्यात, दूसरा पक्ष आता है बोलता है नहीं नहीं हिरण्यगर्भ परमात्मा ने होता संसारी है, क्यों? तो वो तर्क देते हैं अपना पक्ष बोलो, सर्वान पाप मन औषध, हाँ इसी में कहा था कि इसी छह में कहा था, एक में कहा था, प्रथम कंडिका में कहा था सर्वान पापन औषध, सारे पापों को नष्ट कर दिया, असंसारी होता तो पाप ही नहीं होता, तो ये हिरण्यगर्भ जो है प्रजापति संसारी है, इसलिए तो पाप का दहन किया उसने अपने माने उपासना और कर्म रूपी साधन के द्वारा सारा पाप जला दिया, ये उत्तर कर दे रहे हैं, इस संसारी है करके दिशते है। नहीं असंसारी पापदाह प्रसंग अस्ति, जो असंसारी परमात्मा है उसे पापदाह की प्रसंग आता ही नहीं, पाप है नहीं क्या जलाना वहां, सर्वान पाप माना औसत ऐसा आया है, इसलिए संसारी ही आए। और भयारति संयोग सर्वणाच, द्वितीय कंडिका में कहा था सब सो विभेद भय दिखाया था, तृतीय कंडिका में कहा था स नैवर्य में भय और अरति आदि दिखाया है, परमात्मा को भय और अरति आदि होगा नहीं हो सकता, इसलिए संसारी ही है यही हिरण्यगर्भ, भय आरती संयोग सर्वणाच, भय और आरती का संबंध सर्वण है यहां इसी ब्राह्मण में। अथ यद मर्त्यसन अमृतान सृजद, इस अष्टकंडिका में अभी आगे कहेंगे जो स्वयं मर्त्य होता हुआ अमृत देवताओं को सृष्टि की, अग्नि आदि की सृष्टि की, इसके अतिसृष्टि है ये साध्वी, अतिशय सुंदर सृष्टि है ऐसा कहा। जो मर्त्यसन अमृतान सृजद, तो मर्त्य जो होगा वो कोई परमात्मा होगा नहीं, वो संसारी ही है, ये दूसरा पक्ष है संसारी है ऐसा। हिरण्यगर्भम पश्यति जायमानम, ये भी आया एक, वो परमात्मा ने, परमात्मा पश्यति, परमात्मा देखता है, पश्यति का क्रिया परमात्मा, परमात्मा देख किसको, जायमानम हिरण्यगर्भम पश्यति, उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ वो देखता है, तो हिरण्यगर्भ उत्पन्न दिखता है यहां, तो वो संसारी ही है ये पक्ष है। इति च मंत्रवर्णात, ये मंत्रवर्ण है। स्मृतेश्च, स्मृति भी है कर्म विपाक प्रक्रिया, कर्म फल के प्रक्रिया में, विपाक माने फल, कर्म के फल के प्रक्रिया में कहा ये अच्छे कर्म के फल है, बता दे जो इन स्थानों को प्राप्त करना, ये कहा क्या, ब्रह्मा विश्व सृजो धर्मो महान अव्यक्तमेव च उत्तमां सात्विकी मेताम गतिमाहुर मनीषिण, इति ऐसा आया। ब्रह्मा माने विराट है यहां, विश्व सृज जितने प्रजापति लोग विश्व की सृष्टा, अधर्म माने यमराज और महान महातत्व और अव्यक्त प्रकृति, उत्तमाम सात्विक मेताम गति, इस गति को प्राप्त करना उत्तम गति सात्विक की गति माना गया है, माने इस सतोगुण जनित कर्म उपासना का फल बताया गया है ऐसा कहा। तो यहां हिरण्यगर्भ के बारे में यही आया है, ये उत्तम गति है, परमात्मा नहीं है, हा एक संसारी है। पांच नंबर की टिप्पणी, कर्म चार, कर्म विपाक प्रक्रिया चार में कहा कर्मफल प्रकरण, कर्म विपाक प्रकरण माने कर्मफल प्रकरण, इसमें तथा च तत्रस्था स्मृतिर नहीं असंसारी रूप फलम वक्तुम अर्हति, वो जो कर्मफल प्रक्रिया में आने वाली स्मृति, कर्म का फल जब बताया जा रहा है वहां पर स्मृति को असंसारी की चर्चा नहीं कर सकते, संसारी को, कर्म का फल संसार है, तो इसलिए भी वो हिरण्यगर्भ संसारी है। पांच मगर सत्व परिणाम ज्ञान कर्म फल भूताम, यह सात्विक गति में यहां कहा था, सात्विक की गति क्या है, कर्म का फल है वो, माने सत्व गुणी सत्वगुण जन्य कर्मों का उपासना का फल है ये गति प्राप्त करना, जो विराट बन जाना और प्रजापति लोग बन जाना, यमराज के पद प्राप्त करना, महतत्व हो जाना और अव्यक्त माने प्रकृति बन जाना, ये उत्तम गति है ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं अथ एवं विरुद्धार्थ अनुपत्ति है प्रामाण्य व्याघात चेत न, अब कहते हैं इस प्रकार तो विरुद्धार्थ होगा, एक पक्ष दोनों पक्षों ने श्रुतियां स्मृतियां रख दी, एक पक्ष बोल रहा है कि नहीं परब्रह्म भी है हिरण्यगर्भ, दूसरा पक्ष बोलता है कि अपर ब्रह्म ही है, तो इस तरह तो श्रुतियों में व्याघात होगा, विरोध होगा, प्रामाण्य नहीं आएगा, यह शंका आ गई। अथ एवं विरुद्धार्थ अनुपत्ति, इस प्रकार विरुद्ध अर्थ श्रुति का नहीं होना चाहिए। अच्छा इसकी इतिहा सब सभी के लिए ब्रह्मा विश्व धर्म महान अव्यक्त उत्तम साधु महान अव्यक्त, महान माने यहां महतत्व है, अव्यक्त माने प्रकृति है, स्त्री का हम बताएंगे ऐसा बताएंगे। अथ एवं विरुद्धार्थ अनुपत्ति है, इस प्रकार विरुद्ध अर्थ होना नहीं चाहिए, क्योंकि श्रुति में विरुद्ध अर्थ आना नहीं चाहिए, क्यों, दोनों पक्ष अपना अपना मत लेकर के बैठा है, एक पक्ष बोलता है हिरण्यगर्भ परमात्मा ही है, दूसरा पक्ष बोलता है संसारी ही है, एवं अथ एवं विरुद्धार्थ अनुपत्ति प्रामाण्य व्याघात, इस तरह से श्रुति में प्रामाण्य के व्याघातों का विरोध होगा, श्रुति कैसे प्रमाण मानेंगे, यदि चेत ऐसा पूर्व पक्ष बोले तो सिद्धांत का ये बात नहीं, ऐसा नहीं। कल्पांतर उपपत्ते अविरोधात्, कल्पनांतर उपपत्ते अन्य कल्पना की उत्पत्ति है, सिद्धि है, यहां विरोध नहीं है, माने एक ही व्यक्ति उपाधि भेद से संसारी हो जाता है, उपाधि रहित में असंसारी हो जाता है, एक ही है, यानी कि एक पहला वाला पक्ष था संसारी ही है असंसारी ही है, सिद्धांत कहते संसारी भी है असंसारी भी है, उपाधि से युक्त होने पर संसारी है और उपाधि रहित असंसारी है, यह सिद्धांत इतना है। कल्पनांतर उपपत्तिर अविरोधात्, कल्पनांतर तीसरी कल्पना यहां है, जो संसारी भी है और असंसारी भी दोनों है, वो ये कल्पनांतर है। उपाधि विशेष संबंधात विशेष कल्पनांतरम उपद्यते, उपाधि विशेष के संबंध से विशेष कल्पनांतर की उपपत्ति हो जाती, सिद्धि हो जाती है। उपाधि के कारण संसारी हो जाता है और उपाधि रहित होने पर असंसारी है। ये नहीं कि संसारी ही है ऐसा भी हम नहीं कहते हैं, असंसारी भी ऐसा भी नहीं, दोनों ही है, ये कहना है। टिप्पणियां एक और दो तीन ऐसे हैं। एक में कहा बहुव्रीहिर्वः, माने विरुद्धार्थ, विरुद्धस्य अर्थ विरुद्ध, विरुद्धस्य तदर्थस्य विरुद्धार्थ, कर्मधारय समास लेकर के किया होगा भाष्य में। विरुद्धार्थ में कहते बहुव्री भी हो सकता है, विरुद्ध अर्थो यस्य स विरुद्धार्थः, बहुव्रीहिर्वः करके टिप्पणीकार ने बोल दिया। या तो कर्मधारय समास है विरुद्धार्थ में, विरुद्धस्य तदर्थस्य विरुद्धार्थ, अथवा बहुव्रीहि है विरुद्ध अर्थो यस्य, ये बहुव्रीहिर्वः करके बोल दिए, माने समास की बात बता दी। दो नंबर का उभयविद वाक्य है प्रामाण्य व्याघात, ये दो प्रकार की बात हुआ, प्रामाण्य व्याघात होगा पूर्व पक्ष आगे बोला, तो सिद्धांत कहते हैं नहीं कोई व्याघात नहीं हो सकता, ये कहना है। तीन में कहा संसारित्व कल्पना, विशेष कल्पनांतर उपत्ते कहा था, माने संसारित्व कल्पनांतर की सिद्धि हो सकती है यहां उपाधि विशेष के कारण, किसके कारण उपाधि विशेष से, ये कहना है। क्यों आशीनो दूरम व्रजति सयानो याति सर्वतः कष्टम मदा मदम देवम मदंजो ज्ञातुमर्हति, काठकोपनिषद में ऐसा आया। आशीन दूरम व्रजति, स्वरूपत बैठा हुआ है किंतु मन के गति से दूर जाने से दूर गया हुआ जैसा लगता है, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है तो घटाकाश कहीं जाना आना नहीं होता, घटाकाश है होते हुए भी घट के अपसारित करने पर घटाकाश भी गया हुआ जैसा लगता है, घट गया तो घटाकाश भी गमन हो गया ऐसा लगता है किंतु उसका गमन नहीं। आशीनो दूरम व्रजति, ये आत्मा जो है ना बैठा हुआ है अपने स्थान पर किंतु दूर गया हुआ जैसा लगता है, किसके कारण मन के कारण, उपाधि के चलन से उपहित में क्रिया प्रतीत होती है। और सयानो याति सर्वतः, सोया हुआ है सब कुछ सब और गया हुआ दिखता है, माने स्वप्न में अनेक जगहों में पहुंचा हुआ लगता है मन के गति के कारण, ऐसी स्थिति है। कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति, तम देवम मदा मदम, मद और अमद माने मन से युक्त होने पर हर्ष आदि विकार, और स्वभावतः अमद है, हर्ष आदि विकार नहीं है, स्वभावतः अमद है और उपाधि से मद है, ऐसा जो देवता को मेरे को छोड़कर के कौन उसको जान सकता है, कोई नहीं जान सकता, ऐसा यमराज ने कहा ऋषि के द्वारा। इत्येवम् आदि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियां हैं, इन श्रुतियों से सिद्ध होता है कि वो संसारी भी है असंसारी भी है, ये सिद्धांत रहेगा, दोनों ही है, उपाधि के कारण से संसारी है, उपाधि के अभाव से असंसारी है। ठीक है, देखें इसके संसारी व इत्यादि से आगे, सर्व पाप दाह श्रवण मात्रेण कथम प्रजापते संसारी तुम तत्राह, क्योंकि जो संसारी कहने वालों ने क्या दिया था, सर्वान पापन औसत श्रुति दिया था, प्रथम कंडिका में कहा था उस हिरण्य प्रजापति ने सभी अपने सभी पापों को जलाया, तो पाप को जलाने वाला परमात्मा नहीं हो सकता, कोई जीव होता है, ये संसारी है उनका कक्ष ये था। सर्व पाप दाह श्रवण मात्र, सभी पापों का दाह श्रवण मात्र से कथम प्रजापति संसारी, प्रजापति में संसारी तो कैसे आ सकता है, पाप जला दिया इतने मात्र से संसारी कैसे हो सकता, प्रश्न आया तो कहा नहीं, कहा नहीं असंसारी ना पापदाह प्रसंगो अस्ति, जो असंसारी होगा उसमें पापदाह के प्रसंग नहीं आ सकता, जो पापदाह का प्रसंग प्रथम कंडिका में है इस ब्राह्मण में तो इसका मतलब संसारी है, यही है। और ब्रह्म सूत्र में कहा अंतस्त धर्मोपदेशाद इत्यत्र परस्यापि पाप सर्व पाप उदय अंगीकारात वेदम संसारी तिलिंगम इति आशंका, पूर्वादि बोलता है महाराज ब्रह्म सूत्र में कहा अंतस्त धर्मोपदेशाद, अंतः शब्द परमात्मा का भाषक है, उसका धर्म का यहां उपदेश है ऐसा कहा, तो इत्यत्र परस्यापि सर्व पापों उदय अंगीकार, परमात्मा के सभी पापों से उदय अतिरिक्त दिखाया है, लेनेदम संसारी लिंगम, ये जो सर्वम पापन औषध ये संसारी तो उस पर कोई प्रमाण लिंग नहीं बनता, शंका आ गई तो कहा भय अरति आदि श्रवण भी है यहां, द्वितीय कंडिका में सो विभेद आया, तृतीय कंडिका में सो नैवेद्य में आया इत्यादि है, ये भी श्रवण है कहा। इसके अर्थ करते हैं ब्रह्मसूत्र का आठ नंबर टिप्पणी में, अंत शब्द अर्थ परमात्मा भवितुमर्हति, अंतस्त धर्मोपदेशात सूत्र का अर्थ करते हैं। अंत शब्द जो आया यहां अंत वह परमात्मा को है, वाचक है, परमात्मा ही हो सकता है। अत्र हेतु इसमें हेतु है तद, तद धर्मोपदेशात, उसका धर्म का उपदेश है यहां इसलिए इत्यादि। तस्य परमेश्वर से ये सर्व पाप रहित इत्यादि धर्म, उस परमेश्वर में जो सर्व पाप रहित आदि धर्म है तेसाम अस्मिन वाक्य उपदेशात, इस वाक्य में उपदेश है, इति हेत्वर्थ हेतु है ये। अतः अथय येषो अंतर आदित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते हिरण्यमश्रु हिरण्यकेश आप्रणखात सर्व एव सुवर्ण इत्यादि, छांदोग्य की चर्चा है, छांदोग्य इसी मंत्र के वहां अपना तदर्म सूत्र में चर्चा हुई है, श्रुति अश्य सूत्र से विषय है, ये सूत्र का विषय है। कहा नौ नंबर टिप्पण में कहा बृहदारण्य है, वो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र एक एक विष, नौ नंबर टिप्पणी ब्री ऊ नहीं है, ब्रासू है वो ब्रह्मसूत्र है वो, माने प्रथम अध्याय प्रथम पाद 20 नंबर का सूत्र है, अंतस्त धर्मोपदेशात ये कहा। अच्छा दस में कहा सर्व पाप उदया, उदय उदय अंगीकारात कहा, तो क्या है वो दस उदय माने असंसर्ग, सभी पाप का संसर्ग परमात्मा भी दिखाया है, तो इतने लिंग मात्र से ये संसारी कैसे सिद्ध होगा, ये शंका आ गई तो कहा अरे बाबा दूसरे भी कंडिका ने कहा भय दिखाया अरति दिखाया संसारी है वो, ये सिद्ध कर दिया। ठीक है मैं अश्रजत इति श्रवणात इति संबंध, यह मर्त्यसन अमृतान अश्रजता ये इसी कंडिका में है, अश्रजत इति श्रवणात इति संबंध, अश्रजत इति श्रवणात ऐसा है माने अथा यन मर्त्यसन अमृतान अश्रजत, ऐसा श्रवण है माने मर्त्य होता हो, मर्त्य होने वाला कोई परमात्मा नहीं हो सकता, मर्त्यसन अमृतान अश्रजत अग्नि आदि देवताओं की सृष्टि की अनुग्राहक देवताओं की, तो इसका मतलब स्वयं मर्त्य माने यजमान अवस्था में लेना, कहां लेना प्रजापति को, फलावस्था के प्रजापति मर्त्य नहीं है, यजमान अवस्था वाला प्रजापति ऐसा समझना कहा। न केवलम मर्त्यत्व श्रुतेर एवं रेव संसारित्व, केवल मर्त्यत्व श्रुति सुनाई पड़ी है अर्थात मर्त्यसन यद अमृतान अश्रित आया, यही क्या परे संसारित्व सिद्ध नहीं करता, किंतु जन्म श्रुतेश्च प्रजापति का जन्म भी सुनाई पड़ा है इसलिए संसारी है ऐसा कहते हैं। हिरण्य गर्भम पश्यति जायमानम, यही कहा भाष्य, पश्यति का करता है परमात्मा, परमात्मा पश्यति जायमानम हिरण्य गर्भम पश्यति, उत्पन्न होने वाला जो हिरण्य गर्भ देखता है वो संसारी है सिद्ध होता है, यही संसारी वाला पक्ष ही बोल रहा है। यथोक्त हेतु नाम संसारी सैत प्रतिज्ञाया अन्वय, ये जो हेतुओं का है संसारी हो सकता है ये प्रतिज्ञा के अन्वय संबंध ऐसा करना, ऐसा प्रतिज्ञा के द्वारा संबंध करना। कर्मफल दर्शनाधिकारे, कर्मफल के दर्शन के अधिकार में भी इसकी चर्चा आई है, कर्मफल के भोग स्थान क्या प्राप्त करना है उसके अधिकार में भी चर्चा आई। ब्रह्मा ब्रह्मा इत्याद्य स्मृतेश्च ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महान अभ्यद इत्यादि से स्मृति है यह इसमें। तत्फलभूत से प्रजापति संसारित विवाह, जो तत्फलभूत मान कर्म का फलभूत जो प्रजापति है संसारी है ये सिद्ध किया है। बारह की टिप्पणी में कहा कर्म फलभूत ऐसा है, कर्मफल का फलभूत जो प्रजापति संसारी कहा, मृतेश्च कर्म विपाक प्रक्रियायाम ऐसा भाष्य में कहा। ब्रह्मा विश्व सृजो धर्मो महान अभ्यक्त उत्तमाम सात्विकम एताम गतिमाहुर मनीषिण ये बताया। विराट ब्रह्मा इति उच्यते, ये स्मृति में जो ब्रह्मा शब्द है उसका अर्थ है विराट, विराट जो उत्तम गति है माने उत्तम कर्म उत्तम उपासना का फल स्वरूप है, ये स्थान ऐसा स्थान है। और विश्व सृजो माने मनुवादि, मनुवादि को विश्व सृष्टा है सृष्टा है, मनुवादि जो अष्ट प्रजापति आदि जो आते हैं ये विश्वश्री शब्द से इनको लेना। धर्म माने तद अभिमान देवता यम, धर्म शब्द का अर्थ धर्माभिमान देवता यमराज को लेना यहां, ये भी उत्तम गति है सामान्य गति नहीं है, विशेष कर्म विशेष उपासना का फलस्वरूप गति है। और महान प्रकृति आद्योपिकार सूत्रम, या महान कहा महत कहा, महत माने सूत्रात्मा है वो, माने आद्य जो प्रकृति का प्रथम विकार जो होगा वह सूत्रात्मा, जिसको महतत्व जिसको बोलते हैं या महान करके कहा, या सूत्र आत्मा शब्द से वेदांत में कहा, सांख्य लोग जिसको महतत्व कहते हैं और यहां जिसको सूत्र आत्मा करके बोल दिए, जो महान प्रकृति है उसका प्रथम विकार वही महान का अर्थ है। महान माने प्रकृति और आद्यो विकार सूत्रम, सूत्रात्मा है वो। अच्छा, और अव्यक्तम प्रकृति, अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रकृति है, मूल प्रकृति जो बोलते हैं वो प्रकृति है, यही इसका अर्थ है। अब सिद्धांत की एकदेशी आकर के बोलते हैं टीका में, अस्तु तरही द्विविध वाक्य वशात प्रजापते संसारित्व असंसारित्व च इति आशंका। तब दो प्रकार के वाक्य आ गया, एक वाक्य पर दिख रहा है हिरण्यगर्भ परमात्मा दिखा रहा है, दूसरा वाक्य अपर संसारी दिखा रहा है, दोनों मान लिया जाए, श्रुति में कहा दोनों मान लिया जाए, ये एकदेशी ने शंका करी, यही है अस्तु तरही, तब मान लिया जाए ठीक है। क्या द्विविध वाक्य वसात, जो दो प्रकार के वाक्य है, एक पर बता रहा है एक अपर बता रहा है, वाक्य वसात प्रजापति संसारित्वम असंसारित्वम च इति आशंका, ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं। पूर्वादि बोलता है अथ एवं विरुद्धार्थ अनुपत्ते प्रामाण्य व्याघात इति चेत, इस तरह विरोध आने पर, विरुद्धार्थ होने से श्रुति में प्रामाण्य का व्याघात होगा, विरोध होगा, श्रुति में कैसे प्रमाण मानेंगे, ये शंका आ गई। तो सिद्धांत का न, ये सिद्धांत है न, सब बोल चाहते हैं क्यों सिद्धांत कहते हैं कल्पनांतर उपत्ति अविरोधात, अन्य कल्पना हो सकती है, औपाधिक रूप से संसारी है और निरुपाधिक रूप से असंसारी है, जो असंसारी बताती है निरुपाधिक अवस्था को बताती है, जो संसारी बताने वाली श्रुति औपाधिक रूप को बताती है, इसलिए कोई विरोध नहीं, ये सिद्धांत कहना चाह रहे हैं। चार की टिप्पणी का अस्तुतरी विचार में कहा एवं पूर्व पक्ष सिद्धांत तुम प्रसंगम आह, इस प्रकार पूर्व पक्ष करवा करके सिद्धांत सिद्धांत के लिए प्रसंग कहते हैं अस्तुतरी इत्यादि कहा। अच्छा टीका में आ गए हैं, तद द्विविध वाक्य श्रवण अनंतरम अथ शब्दार्थ, ये अथ जो है ना दो प्रकार के वाक्य जो सुनाई पड़ा, एक वाक्य बोल रहा है परमात्मा है हिरण्यगर्भ, दूसरा वाक्य बोलता है संसारी है, इसके अनंतर इस प्रकार तो विरुद्ध अर्थ प्रतीत होगा, विरुद्ध होने पर श्रुति में अप्रमाण आएगा, शंका आ गई, तब कहते हैं यहां तीन नंबर पांच छह नंबर की टिप्पणी है ना, अन्यत्र पक्ष निर्णय का भावे, ये पांच में तो आगे छह नंबर में कहते हैं तत्र प्रजापति विषय के इतिहास, प्रजापति विषय जो वाक्य श्रवण पड़ा, दो प्रकार के वाक्य सुना, उसका अनंतर अर्थ शब्द है, एवं शब्द आया अथ एवं, एवं शब्द संसारित्व असंसारित्व प्रकार परामर्शार्थ, दो प्रकार के संसारित्व असंसारित्व दो प्रकार के परामर्श दिखाने के लिए एवं कहा। विरोध प्रकृतम अप्रामाण्यम निराकरोति, विरोध जो प्रकृति अप्रामाण्य श्रुति में अप्रामाण्य कहा उस सिद्धांत खंडन करते हैं, नहीं विरोध नहीं है, समझ का फेर है, वो संसारी भी है औपाधिक रूप से संसारी, जो संसारी बताती तो औपाधिक रूप में बता रही है श्रुति, और निरुपाधिक बताती है असंसारी तो निरुपाधिक रूप में बता रही है, दोनों श्रुति प्रमाण है, ये सिद्धांत कहते हैं। नौ कहा स्वतो असंसारित्व कल्पनायाच संसारित्व इति कल्पनांतर कल्पनांतर संभवाद द्विविध श्रुति नाम अविरोधात प्रामाण्य सिद्धि, सिद्धांत का कहना यही है स्वतो असंसारित्व स्वभावतः असंसारी है और कल्पनायाच संसारित्व कल्पना से संसारी है, वो संसारित्व कल्पना है संसारी इसलिए इति कल्पनांतर समय ये कल्पना अन्य कल्पना संभव है, तीसरी कल्पना संभव है, माने संसारी भी है असंसारी भी है दोनों है, इस होने से द्विविध श्रुति नाम दो प्रकार की श्रुतियां है वह उसमें अविरोधात प्रामाण्य सिद्धि, अविरोध होने से प्रामाणिक सिद्धि होगी, जो संसारी बता रही तो उपाधि को लेकर के बोल रही उस काल में श्रुति और असंसारी बता रही है तो निरुपाधिक अवस्था को लेकर बता रही है, दोनों तो प्रामाण्य सिद्ध हो जाएगा, ये कहा। कल्पनाया संसारित्व इति एतत् विषयेति, कल्पना से ही संसारित्व है, आए तो वो स्वरूपतः असंसारी है, कल्पना ही संसारी, इसको विस्तार करते हैं। उपाधि कहा उपाधि विशेष संबंधात विशेष कल्पनांतरम उपपद्यते, उपाधि विशेष के संबंध से विशेष कल्पनांतर की सिद्धि हो जाती है, ये कहा भाष्य में कहा था। औपाधि की परस्य विशेष कल्पना, परमात्मा की जो विशेष कल्पना है ना, हिरण्यगर्भादि प्रजापति की कल्पना जो कर दी, वो क्या है? औपाधि की है, वास्तविक नहीं, औपाधि की कल्पना। इत्यत्र प्रमाणमः, इसमें प्रमाण कहते काठकोपनिषद, आशीन दूरं व्रजति सयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। यही है, माने दोनों रूप परमात्मा का है, एक औपाधिक एक निरुपाधिक। जब संसारी बताती हो परमात्मा को श्रुति, तो औपाधिक रूप को बता रही, औपाधिक रूप से बता रही है, समझना चाहिए। और असंसारी बताती हो जब जहां, वहां निरुपाधिक रूप को बता रही है, समझना चाहिए। श्रुति में कभी अप्रामाण्य नहीं हो सकता, ये सिद्धांति कह रहे हैं। आशीनो दूरं व्रजति आदि, ठीक है, हम कहते हैं स्वारस्येन कूटस्थोपि आत्मा आशीनास, अपने स्वभाव से निर्लेप है आत्मा, निर्विकार है, कूटस्थ है अपने रूप से, स्वभाव होने पर भी। मनसा शीघ्रम दूर गमन दर्शनात्, मन के गमन के दर्शन से, मन उपाधि है उसकी, दमनात् तद उपाधि को दूरम व्रजति, मन उपाधि वाला आत्मा दूर गया हुआ जैसा लगता है, आत्मा वहां पहुंच गया ऐसा लगता है। स्वभावत कुटस्थ है, निर्लेप है, जाता नहीं है, विभू पदार्थ कहां जाएगा, व्यापक जाना संभव नहीं होता, मन के गति से गया हुआ जैसे जैसे आकाश व्याप्त होने पर भी घटाकाश को जाता हुआ ऐसा लगता है, यद्यपि आकाश जा नहीं सकता फिर भी घट के जाने के कारण जाता ऐसा लगता है। ऐसे परमात्मा भी गया आशीनो दूरम प्रदति, एक जगह अपने कुटस्थ है, निर्लेप है, विभू है, व्यापक होते हुए भी जाता हुआ लगता है, उपाधि के गमन से उपहित में क्रिया दिखती है, ऐसा समझना। वो दूरम ब्रजति व औपाधिक है, और आशीना जो है स्वाभाविक है। यथा स्वप्ने शयानोपि मनसो गति भ्रांतिया सर्वत्र याति विभाति तथा जागृति इत्यर्थ, जैसे स्वप्न अवस्था में शयानोपि मन सोया हुआ व्यक्ति, एक जगह में सोया है व्यक्ति, सोया हुआ भी मनसो गति भ्रांतिया, मन के गति के भ्रांति से याति विभाति, गया हुआ लगता है, यहां सोया हुआ व्यक्ति स्थानांतर में अपने को समझता है, यद्यपि वो यहां सोया हुआ है, स्थानांतर में गया नहीं, वो मन के गति के कारण से उसमें गमन दिखता है, ठीक इसी प्रकार। तथा जागरे भी, जागृत अवस्था भी ऐसा ही है, एक सयानो याति सर्वतः, एक ही जगह पे परमात्मा व्याप्त है, होता हुआ भी गया हुआ, शरीर आदि के चलन आदि के कारण गया हुआ लगता है, ऐसा आया। अच्छा, कल्पितेन हर्षादि विकारेण स्वाभाविकेन तदभावेन च, देखो कस्तम मदा मदम देवा ना, मद माने हर्षादि विकार, वो कल्पित है, वो मन के हर्षित होने पर आत्मा हर्षित हुआ जैसा लगता है, स्वभावतः आत्मा हर्षित नहीं होता, हर्ष होने का धर्म किसका है, मन का है, आत्मा का नहीं, ऐसा है। कल्पित है हर्षादि विकार है ना, कल्पित जो हर्षादि विकार है मन में है वो, उसके स्वाभाविक है ना तद अभाव है ना, स्वाभाविक रूप से हर्षादि का अभाव, तद अभाव है ना हर्षादि अभाव है ना, युक्तम आत्मा ऐसे युक्त आत्मा को न कश्यत भी निश्चय होते सकनोती, कोई भी व्यक्ति उसका निश्चय नहीं कर सकता, ऐसा है, उस आत्मा को निश्चय नहीं कर सकता है, क्यों, निश्चय करने के साधन मन है, मन उसको कैसे निश्चय करेगा, ये तो बात वो निवर्तनते अप्राप्त मनसा सह है, निश्चय नहीं कर सकता, वो तो श्रुति ने जैसा कहा वैसे ही निर्णय करना है, अपने आप निश्चय नहीं कर सकता। कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमरित, कहा आदि पदे ना इतम आदि श्रुतिभ्य, भाष्य में आदि लगा दिया है, ये सारी ऐसी श्रुतियां हैं, औपाधिक रूप से संसारी दिखाती है परमात्मा को, और अनौपाधिक रूप से मैंने स्वाभाविक रूप से परमात्मा दिखाती है, असंसारी रूप दिखाती है, इसमें आदि पदे ना ध्यायते व इत्यादि श्रुतियां गृहंत, ध्यायते व लेलायत में श्रुतियां ग्रहण चाहिए, कहा या एक वार्तिक है, अथ एवं के ऊपर वार्तिक है, थोड़ा देखें, अथ एवं इति इत्यादि उपद्यते इति अंतभाष्य, इमानी भाष्य इमानी पंचवार्तिकानि द्रष्टव्यानि, अथ एवं से लेकर के उपपद्यते तक ये भाष्य है, माने दो लाइन की जो भाष्य है इसके ऊपर पांच वार्तिक देखना चाहिए, अथ एवं से लेकर के उपपद्यते तक जो दो लाइन में भाष्य है, दो पंक्ति में भाष्य है, उसके ऊपर पांच वार्तिक है सुरेश्वराचार्य जी के देखना चाहिए, कहा मिथो विरुद्ध बाधित्वात् द्वयोरागमयोरपि अप्रामाण्य प्रसक्तिश्चेत् न कृतिप्तयंतर संश्रयात् प्रत्यज्ञानजानेक विविधोपाधि संगते विरुद्धार्थत्वपदशाम् स्यादेकत्र एकत्रापि संभवः अपास्ता विद्या तज्जत्वात् अस्थूलाद्युक्ति गोचर स्वावासा विद्योपाधि साक्षंतर्यामि ताम ब्रजेत तथा हिरण्यगर्भत्वं बुद्धिपादि सैवतु तमसत्वरजो योगात् याति क्षत्रज्ञताम् अजः अभिन्न बुद्ध्या भिन्नत्वं भिन्नोद्दिश्य भिन्नधीभिश्च भिन्नताम् एति चेत् स्वतमो हेतोर् न किंचित् अविदुस्थितम् इति। भारतीकार कहते हैं देखो पूर्वादि ने कहा था अथ एवं विरुद्धार्थ अनुपत्य प्रामाण्य व्याघात इसके ऊपर भारतीक पहला मिथो विरुद्धवादित्व दोनों श्रुति विरुद्ध बोल रही है एक संसारी बोल रही है एक असंसारी बोल रही है हिरण्यगर्भ को वादित्वात् द्वयोरागमयोरपि दोनों में अपने अपने राग है आसक्ति है श्रुतियों में अपने अपने पक्ष में हट लेकर के बैठी हुई है श्रुति संसारी बता रही है एक श्रुति एक श्रुति असंसारी बता रही है हिरण्यगर्भ को इसलिए अप्रामाण्य प्रसक्ति ही दोनों श्रुतियों में अप्रामाण्य की प्राप्ति होगी ये पूर्वादि ने कहा दिचेत ये कहे तो सिद्धांत का ना अप्रामाण्य नहीं है कृत्यंतर संप्रयात का अन्य कल्पना संभव है तृतीय कल्पना संभव है कल्पांतर संभव है ये सिद्धांत ने कहा माने श्रुतियों में व्याघात नहीं कल्पांतर संभव है कल्पनांतर संभव है ये दो कल्पना से तीसरी कल्पना वो संसारी ही है ऐसा भी नहीं असंसारी ये नहीं दोनों है ये कहा कृप्त्यंतर संश्रयात कहा न कृप्त्यंतर संश्रयात अन्य कृप्त्यंतर माने अन्य कल्पना के आश्रय लेना है। प्रत्येक अज्ञान जो अनेक विविध उपाधि संगते अपने अज्ञान से उत्पन्न जो जितने अनेक उपाधियां हैं मन आदि जितने उपाधि उनके संबंध से विरुद्धार्थ तत्व बचसाम जो विरुद्ध अर्थों को कहने वाली श्रुति उपाधि के बल से संसारी बोलने वाली श्रुति है बचसाम स्याद एकत्रापि संभव एक में भी संभव है एक ही व्यक्ति अनेक हो सकता है कल्प माने उपाधि के कारण से एक ही व्यक्ति उपाधि से अनेक हो सकता है हाँ माने भिन्न भिन्न क्रिया करने से भिन्न भिन्न नाम मिलता है उसको पाचक पूजक आदि नाम हो जाता है एक ही व्यक्ति है एक अपास्त अविद्या तज्जत्वात् उस आत्मा जो निरुपाधिक अवस्था हम देखते हैं अविद्या और तज्जन्य कार्य सब अपास्त है निरस्त है जिस आत्मा में उपाधि निरस्त होने पर अपास्त अविद्या तज्जत्वात् अविद्या और तज्जन्य जो कार्य अविद्या का कार्य सब अपास्त होने पर अस्थूलादि युक्ति गोचर किसके द्वारा सिद्ध होगा अस्थूल मनो अर्सो आदि युक्ति के द्वारा सिद्ध होने वाला जो आत्मा है निरुपाधिक आत्मा स्वाभाषा विद्योपाधि संसाक्षिष्यान साक्षंतरियामिताम ब्रजेत चिराभास विशिष्ट अविद्या उपाधि के द्वारा साक्षी हो जाता है और माया और उसके कार्य को निगृहित करने से अंतर्यामी संज्ञा प्राप्त कर रहा है वही परमात्मा और तथा हिरण्यगर्भत्व बुद्धिपाधि सहेवतु और बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धिपुंज है वो हिरण्यगर्भ हो जाता है वही परमात्मा तमसत्व रजो योगादि आदि क्षेत्र के नाम वजह तमगुण सदुगुण रजोगुण के योग से संबंध से ये अजन्मा परमात्मा जीवत्व को प्राप्त करता है जीव तीन प्रकार के कोई सदुगुणी सदुगुण प्रधान है कोई रजुगुण प्रधान है कोई तमगुण प्रधान है। अभिन्न बुद्धिया भिन्नत्व आपकी बुद्धि के आधार पर देखना है अभिन्न बुद्धि से देखो तो परमात्मा एक है अभिन्न है और भिन्न बुद्धि से देखो भेद बुद्धि से देखो तो भिन्न है उपाधिक रूप से देखो परमात्मा अनेक है भिन्न है और निरुपाधिक रूप से देखो एक है। अभिन्न बुद्धिया अभिन्नत्व भिन्न भिष्ट भिन्नताम दोनों प्राप्त होता है भिन्न बुद्धि के द्वारा भिन्नत्व दिखता है अभिन्न बुद्धि से अभिन्न दिखता है परमात्मा भिन्नताम यदि प्राप्त करता है चित्त सो तमोर हेतु और किस कारण से होता है का अपने अज्ञान के कारण से सो तमोर हेतु न किंचित अभी दुष्टतम कोई भी दोष नहीं है परमात्मा संसारी है कहने में असंसारी कहने में कहीं दोष नहीं दोनों ठीक है उपाधि रूप से संसारी का उपाधि अपने स्वरूप से उपाधि असंसारी है एक कहा एवं पूर्व पक्ष हित्वा इस प्रकार पूर्व पक्ष करवा करके सिद्धांत प्रसंग मिथ इत्यादि कहा सिद्धांत बोलने का मिथो विरुद्धवादित्वाद द्वयोरागमयोरपि एक पूर्वादि ने कहा था दोनों श्रुतियां विरुद्ध बोल रही है कोई संसारी बता रही कोई संसारी बता रही परमात्मा को इसलिए और दोनों अपने अपने में राग है राग प्रचुर है हट करके बोल रही श्रुतियां इसलिए अप्रामाण्य प्रसक्ति श्रुति में अप्रामाण्य की प्राप्ति यहां तक पूर्व पक्ष है आगे सिद्धांत बोलते हैं आगे स्वतो असंसारित्वेपि सूत्रस्य संसारित्वम् औपाधिकम् इति वेदांतर सिद्धेर कहें स्वयं असंसारी होने पर भी परमात्मा जो सूत्रात्मा है वो संसारी तुम संसारी तो है क्या औपाधिकम संसारी तो औपाधिक है उसमें इति विधांतरम प्रकारांतरम अन्य प्रकार विधांतर प्रकारांतर सिद्ध होने से द्विविधा आगम अविरोध दोनों जो आगम वाक्य है संसारी असंसारी कहने वाले अविरोध है ये सिद्धांत कहते इति सिद्धांतम आह न ये सिद्धांत का न कृप्तंतर संभवात न कृप्तंतर संभवात कहा था अन्य कल्पना की संभव है यहां ये सिद्धांत कहा था कथम संसारित्व असंसारित्व विरुद्धार्थ वाक्याम एकत्र आत्मनि प्रामाण्यम पूर्वादि संज्ञा करके महाराज एक ही आत्मा में संसारित्व और असंसारित्व विरुद्ध वाक्यों में कैसे प्रमाण कैसे मानेंगे इसको शंका है तो कहा संग्रह वाक्यम विवृणति संग्रह वाक्य था कल्पनांतर संश्रया उसके व्याख्या करते हैं कैसे क्यों कल्पनांतर कैसे होता है वो तो कहा प्रत्यक अज्ञान इत्यादि का प्रत्यक अज्ञान जाने का विविधोपाधि संगते है विरुद्धार्थवत बचसाम स्यादे कतरा भी संभव प्रत्येक अज्ञान अपना ही जो अज्ञान है अपना स्वरूप अज्ञान ये अज्ञान से उत्पन्न जो अनेक विविध उपाधियां हैं हमारा स्वरूप अज्ञान है इसलिए हम कल्पना करते हैं उपाधियों का इन उपाधियों के संबंध से विरुद्धार्थ बचसाम विरुद्धार्थ कहने वाले वचन है यहां हाँ स्याद एकत्रा भी संभव एक में भी संभव ही है विरुद्धार्थ वचन कहना संभव है ये कहा संसारिता विशेष माने प्रत्येक अज्ञान जो अनेक विविध उपाधि संगते संसारिता ये शेष लगाना कहा स्वतस्तु असंसारिता स्वयं वो असंसार है असंसारी परमात्मा स्वतस्तु असंसारिता इति अंगीकारे ऐसा स्वीकार करने पर फलितम विरुद्धार्थत्व बचसाम स्याद एकत्रा भी संभव कहा विरुद्ध कहने वाले से तो एक में भी एक व्यक्ति में भी इनका संबंध संभव हो सकता है क्यों एक कल्पना है एक वास्तविक है विरुद्धार्थत्वेन प्रतीयमान उदाहृत वाक्यान इतिवत विरुद्धार्थ तो बच्चाम का अर्थ करते हैं विरुद्धार्थत्वेन प्रतीयमान उदाहृत वाक्यान विरुद्ध रूप से प्रतीत हो रहे जो उदाहृत वाक्य इनमें एकत्र संभव एक में संभव है औपाधिक और अनुपाधिक संभव है ये सिद्धांत ने कहा तेषाम एकस्मिन् आत्मनि संभवम एव साधयति हि साधयम ये जो विरुद्ध कहने वाले जो वचन है तेषाम बदसाम एकस्मिन् आत्मनि संभवम एव संभव एव संभव है यही सिद्ध करते हुए आदौ असंसारित वाक्यानाम उपपत्ति महा पहले जो असंसारी कहने वाले वाक्य हैं उसकी सिद्धि दिखाते हैं अपास्त कहा अपास्त अविद्या तज्जत्वात् अस्थूलाद्युक्ति गोचर स्वाभाषा विद्योपाधि साक्षंतरी अमृतामृत इत्यादि तत्रैव सविशेष वाक्यानाम संभव महा माने अपास्त अविद्या तज्जत्वात् अस्थूलादि गोचर वाक्य असंसारिता को बोलता है और उसमें उपाधि के कारण से माने साक्षी अंतर्यामी आदि आदि बताता है उपाधि के कारण से कहते हैं तत्रैव सविशेष वाक्य अनुसार सविशेष वाक्य है उसका भी संभव दिखाते हैं स्वाभाष इत्यादि कहा स्वाभाष माने क्या चिदाभास विशिष्ट अविद्या उपाधि साक्षित्व चिदाभास विशिष्ट अविद्या उपाधि होने पर वह आत्मा को असंसारी आत्मा को साक्षी कह देते उस काल में साक्षी कहते हैं तस्यैव उसी जो आत्मा है उसे का माया तत्कार्य नियंत्रित्व माया और उसके कार्य के नियंता होने से अंतर्यामी हिता इति वेद उसी को अंतर्यामी कहते हैं उसके माया और उसके कार्य के नियंत्रण करने पर अंतर्यामी कहते हैं तस्यैव मायामय अपंचीकृत भूत पंचक आरब्ध समष्टि बुद्धि उपाधित्वेन ध्यान शक्ति मधो हिरण्यगर्भ तुम्ह वही हिरण्यगर्भ कहा जाता है तब कब कहते हैं उसी परमात्मा को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है कब मायामय जो अपंचीकृत भूत पंचक आरब्ध मायामय है किंतु अपंचीकृत भूत से बना हुआ होता है जो सूक्ष्म शरीर का पुंज हिरण्यगर्भ मायामय अपंचीकृत भूत पंचक आरब्ध अपंचीकृत भूत पांचों से उत्पन्न हुआ समष्टि बुद्धि उपाधित्वेन समष्टि बुद्धि उपाधि कौन है हिरण्यगर्भ है वो उसके द्वारा ज्ञान शक्ति मतो ज्ञान शक्ति वाला ज्ञान शक्ति प्रधान को लेकर के हिरण्यगर्भ कहते हैं ऐसा कहा तथा इत्यादि कहा था तथा हिरण्यगर्भत्व बुद्धिपादि सवतु कहा आगे ब्रजेत इति पूर्वेण संबंध है हिरण्यगर्भताम ब्रजेत उसको प्राप्त हो जाता है अच्छा पूर्व के साथ संबंध कर तस्व समष्टि प्राण उपाधि क्रिया शक्ति मत सूत्रत्व वही माने सूक्ष्म शरीर का दो भाग करके जब ज्ञान शक्ति वाले को लेकर के बना दिया था हिरण्यगर्भ उसमें अभिमानी और क्रिया शक्ति वाले में अभिमान करें सूत्रात्मा कहते हैं उसी को यही कहते हैं तस्यैव समष्टि प्राण उपाधि क्रियाशक्ति बताते, समष्टि प्राण की उपाधि जो है क्रियाशक्ति है, उससे सूत्रत्व आ जाता है, उसमें सूत्रात्मा कहते हैं उसको कहा। तस्यैव पंचीकृत भूत पंचक आरत समष्टि उपाधि विराटत्वम, और उसी को पंचीकृत भूत, ये तो अपंचीकृत अवस्था में थे, अब पंचीकृत अवस्था के भूतों का समष्टि उपाधि में अहंकार करने से विराट कहते हैं उसी को, वही परमात्मा को। तस्यैव प्राकृत भूत आरब्ध सात्विक राजस तामस व्यष्टि उपाधि संबंधात नाना जीव रूपता इति अभिप्रत्याह, उसी वही जीव भी वही बन जाता है जो प्राकृत है, माने प्रकृति ने प्राकृत जो पंचीकृत वाले हैं। तस्यैव प्राकृत भूत आरब्ध, जो पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ जो आरब्ध सात्विक राजस तामस व्यष्टि बुद्धि उपाधि संबंधात, माने सात्विक राजस तामस जो व्यष्टि बुद्धि है उसके उपाधि के संबंध से, किसी में जीवों में किसी में सात्विक बुद्धि प्रधान है, किसी में राजस प्रधान है, किसी में तम प्रधान है इत्यादि रूप से, उसको सब जीव रूप भी वही परमात्मा ही है, हिरण्यगर्भ भी वही है, साक्षी भी वही है, अंतर्यामी वही है, सूत्रात्मा भी वही है, सारे जीव वही है उपाधि भेद से, और निरुपाधि रूप से परमात्मा है, ये कहना है। कहा तमह इत्यादि कहा था, तम सत्र जो योगा क्षेत्र के तमाजा कहा था। वृद्धार्थ वचसाम एकत्र संभव, जो वृद्ध वचन है ना श्रुतियों का, एक में संभव है औपाधिक और निरुपाधिक अवस्था को लेकर के। एक उपसंहार कहा अभिन्न बुद्धिया भिन्नत्म, अभिन्न बुद्धि से देखने पर अभिन्न है, उपाधि रहित बुद्धि से एक है अभिन्न है, और भिन्न धी भिश्च भिन्नताम, और उपाधि बुद्धि से देखेंगे उपाधि तो भिन्न है, अनेक है, जीव भी वही है, जीव बना हुआ है, अंतर्यामी है, हिरण्यगर्भ है, प्रजापति और सूत्रात्मा है, विराट है, ये सब वही है उपाधि रूप से, ही कहा इत्यादि बता दिया। ये चित स्वतमोर मोहात, अपने अज्ञान की महिमा से सब वही हो जाता है परमात्मा, उस चेतन ऐसा हो जाता है। न किंचित भी दुष्ट, कोई दोष नाम की वस्तु नहीं है यहां, वो संसारी भी है असंसारी भी है, सिद्धांत यही कहते हैं। पूर्वादियों का कहना था, एक पक्ष कहता संसारी ही है, एक संसारी ही नहीं असंसारी है, कहते संसारी भी है, ही और भी में अंतर है, सिद्धांत कहते संसारी भी है, वो कहते हैं संसारी ही है, इतना भेद है, संसारी भी है असंसारी भी है, इतना भेद है। समय हो गया है, नहीं रखते हैं आगे फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव।